สติปัฏฐาน4ภาคปฏิบัติหลวงปู่เทศรังสีเคยเทศให้ฟังว่าสมาธิในฌานมันโง่จิตสงบนิ่งแล้วไปรู้ในสิ่งเดียวความรู้อื่นไม่เกิดขึ้นแต่สมาธิในอริยมรรคเมื่อจิตสงบลงไปนิดหน่อยความรู้ความคิดมันจะผุดขึ้นอย่างกับน้ำพุอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคตามความหมายของหลวงปู่เทศน์นี่พอจิตสงบลงไปนิดหน่อยมันเกิดวิตกก็คือความคิดวิจารก็คือสติที่รู้พร้อมอยู่ที่จิตเกิดความคิดทีนี้เมื่อจิตมีวิตกวิจารมันปล่อยไปตามธรรมชาติของมันในเมื่อจิตเริ่มจะมีสมาธิมั่นคงขึ้นมามันจะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่ง 1. คือจิตรู้อยู่ตรงที่จุดที่เกิดความคิดเท่านั้นแต่จะไม่วิ่งตามความคิดถ้าหากว่าในขณะใดที่มันวิ่งตามความคิดไปถ้าจิตรู้อยู่ตรงจุดที่เกิดความคิดไม่วิ่งตามอารมณ์ที่เกิดความรู้ขึ้นมาเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ถ้ามันวิ่งไปวิจารณ์เรื่องความคิดนั้นเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในช่วงที่เราปฏิบัติกำหนดรู้จิตอยู่นั่นมันย่อมมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์จิตไปกำหนดรู้สุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในช่วงใดที่เรารู้สึกว่ากายของเรายังปรากฏอยู่คือจิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่เราก็รู้ว่ามีกายมันก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในเมื่อจิตปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่กายยังปรากฏอยู่มันวิ่งเข้าหาลมหายใจมันเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกายมันก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ามันวิ่งตามลมเข้ามาสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายมันรู้อวัยวะภายในหมดทุกสิ่งทุกส่วนมันก็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานพอมันทิ้งกายนี้ไปอยู่เฉพาะตัวมันนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมันก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและในบางครั้งมันไปลอยเด่นอยู่เหนือในที่ว่างจะรู้สึกว่าในจักรวาล นี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นถ้ามันเป็นจิตสมถะฌานสมบัติมันก็ได้แต่นิ่งสว่างเรื่อยไปแต่ถ้ามันจะเกิดวิปัสสนามันไปลอยเด่นอยู่เหนือโลกมันมองลงมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ความสว่างของจิตแต่มันจะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นภาษาสมมติบัญญัติสิ่งรู้ไม่มีทำไมในช่วงนั้นมันจึงไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแต่มันรู้ได้เพราะมันไม่มีอาการความคิดที่ไม่มีอาการความคิดเพราะไม่มีเครื่องมือจิตนี่ถ้ามีแต่จิตดวงเดียวมันคิดไม่เป็นแต่มันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อมันย้อนกลับมาสัมพันธ์กับกายเมื่อไรเมื่อนั้นมันจะเกิดความคิดขึ้นมาตอนที่มันรู้อยู่เห็นอยู่เฉยๆเนี่ยสมาธิในขั้นสมถกรรมฐานแต่เมื่อมันรู้เห็นแล้วมันสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้ได้พอมันถอนออกมาแล้วมันจะเกิดความคิดพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นนั้นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนา